φωτιά. Στο πούσι. Φωτιά που με έχει κάψει. Κάικα! Για τα ξερά χόρτα τα οποία ήταν απολύτως ξυρισμένα. Κανένας δεν θα κλάψει. Τι είπατε? Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει. Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούση. Κι η ψυχή. Άντε καημένε, μας έβγαλε στην ψυχή μας πια. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτης το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Είναι η κυρία Μενδώνη, την οποία πολύ την αγαπήσαμε από χτες. Ξεκινάει έτσι τη σεζόν και στα social media και στις εκπομπές με έναν πολύ ωραίο ιδιαίτερο τρόπο. Κανείς δεν το περίμενε. Είδαμε τη φωτιά στις Μυκήνες μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Μπήκε, έκαψε το ξερό χόρτο που ήταν και ξυρισμένο και άγγιξε τις πέτρες που είναι εκεί 30 αιώνες και παραπάνω, 33 αιώνες. Και μετά ήρθαν οι υπουργοί, οι επαΐοντες, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν, και άρχισαν να κάνουν τις δηλώσεις. Σε αυτές τις δηλώσεις η κυρία Μενδώνη ζωγράφησε, είπε για το πούσι που κάηκε, για τα ξερά ξυρισμένα χόρτα, για το μαύρο χόρτο που θα βλέπουν όλοι κάτι, και ότι δεν έγινε και τίποτα να βλέπουν και μια μαυρίλα γύρω-τριγύρω. Κακός ήταν μετριοπαθής, έπρεπε να πει είναι πιο ωραίο έτσι, που είναι μαύρο κάτω όλο. Και αναδεικνύεται μέσα από το μαύρο έδαφος, μέσα από το μαύρο χόρτο. Οι πέτρες, βγαίνουν οι πέτρες στις αρχαιότητες και όλο αυτό μαζί δημιουργεί έναν πολύ ωραίο συνειρμό στο επέκεινα του σήμερα. Και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν είπε αυτά που λέω εγώ. Είπε χειρότερα. Αυτά που ακούσαμε χθες και τα ακούμε και σήμερα. Αν κάνει κανείς μια επανάληψη, επειδή είναι και πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα, αρχίζουν και τα σχολεία μάλλον σε 14 μέρες, στις Μυκήνες κάει και το πούσι, δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο, το είπε ο υπουργός, μαύρισε το χόρτο και τι έγινε που θα βλέπουν οι επισκέπτες αυτή τη μαυρίλα. Σε σχέση με τον κορονοϊό, μες τον Αύγουστο είχαμε 6.000 κρούσματα, 6.000, για αυτά τα κρούσματα φταίνε τα νιάτα. Οι ατίθασοι νέοι που δεν κάθονται και βγαίνουν στις παραλίες και βγαίνουν στα μπαρς και κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν φταίνε σε καμία περίπτωση οι κυβερνητικοί και δεν φταίει και το σύστημα υγείας, η πολιτεία. Φταίνε οι νέοι. Η ΜΕΘ έτσι κι αλλιώς, επίσης αυτό λένε οι κυβερνητικοί, διπλασιάστηκαν, που όμως δεν έχουν διπλασιαστεί, το ξέρουμε. Στα σχολεία, μια άλλη δήλωση που έχει κάνει αίσθηση, κάνουμε μια μήνυα επανάληψη των δηλώσεων που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Στα σχολεία, τα 17 παιδιά είναι ο μέσος όρος μέσα στις τάξεις, το είπε η αρμόδια υπουργός. Ο αρμόδιος, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, είπε ότι είναι καλύτερο να είναι 25 τα παιδιά μες στην αίθουσα και όχι 15, γιατί με τα 25 δεν μεταδίδεται ο ιός, που θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά όμως με τα 15 μεταδίδεται. Από το στην Εύβοια που είχαμε τις πλημμύρες πριν περίπου 20 μέρες και παραπάνω, αν λειτουργούσε το 112, μια άλλη δήλωση που έκανε αίσθηση, θα είχαμε 100 νεκρών. Γι' αυτό και δεν τη λειτουργήσαν. Όλα αυτά είναι από επίσημα χείλη μέχρι τώρα κυβερνητικών παραγόντων. Στο εθνικό θέμα, οι Τουρκοί, όπως όλοι ξέρουμε, είναι απομονωμένοι. Το λένε συνέχεια οι κυβερνητικοί, όπου βγουν, σε όποιο πάνελ. Την απομονώνουμε συνεχώς με τις εφιέστατες πολιτικές κινήσεις που κάνουν στη διεθνή σκακέρα. Ενώ έχει συμμάχους και την Αμερική και την Γερμανία. Που θα τη θέλαμε και εμείς, αλλά την έχει η Ρωσία. Το Oruch Rage, αυτό το πλοίο που μπαινοβγαίνει κανονικά, δεν θα έμπαινε με τίποτα στην υφαλοκρηπίδα, είχε πει ο Πρωθυπουργός, γιατί θα κάναμε ό,τι είχε χρειαστεί και έπρεπε να κάνουμε. Τελικά μπήκε, δεν έγινε και κάτι όμως όταν μπήκε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει έρευνες, γιατί κάναμε φασαρία και δεν μπορούσε να κάνει τις έρευνες. Τώρα μπήκε έτσι το Oruch Rage, πριν κάνα εξάμεινο που είχε ξαναμπεί, είχε μπει επειδή είχε αέρα, φύσαγε από το. Ο έρωτας Βοριάς και είχε μπει το πλοίο. Αυτά λίγο πολύ. Α, και στον Εύρο. Στον Εύρο, για μερικές δεκάδες μέτρα δεν χάλασε ο κόσμος που μπήκαν οι Τούρκοι και όπως μπήκανε βγήκανε. Αυτά είναι το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, κάποιες απόψεις, δηλώσεις κυβερνητικών πάνω σε φλέγοντα θέματα που μας έχουν απασχολήσει. Η αντιστροφή της λογικής. Αυτό συμβαίνει με αφορμή και τις Μυκήνες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε απολογισμούς, μάλλον χρειάζεται να κάνουμε απολογισμούς, γιατί σήμερα ξεκινάει ο ένατος μήνας του χρόνου. Είναι και η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, 1η Σεπτεμβρίου του 2020, να ξεκινήσουμε με ποίηση. μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό σποράς της φροντίδας, ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα, μέσα στο χειμώνα του 2020 και στην άνοιξη του 2021 ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Δεν έχουν προστατεύσει η μάσκα. Η Παναίτσα και ο Χριστούλης. Εγώ δεν το πιστεύω. Κάτι άλλο κρύβουνε. Θέλουν να μας ελέγχουνε. Είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεται. Αλλά αυτό είναι μια προετοιμασία για αυτό που έρχεται. Απλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Είμαι σκεπτόμενο και νοήμων άτομο και πιστεύω ότι είναι κάτι ετοιμάζεται. Να κρατήσουμε από αυτές τις απόψεις, πέρα από την πίεση του Πρωθυπουργού μας και Σωτήρα όλων ημών, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το φθινόπωρο, για το χειμώνα που έρχεται και όλα αυτά τα πολύ ωραία, σε τίποτα δεν έχει πέσει μέσα. Το αντίθετο θα μας εξέπλυται. Να κρατήσουμε ότι είναι ένας νοήμων άνθρωπος αυτός ο τελευταίος, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος βλέπει ότι έρχεται κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται μέσω του κορονοϊού και μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν. Προφανώς είναι μια σκευωρία, δεν ξέρουμε ποιοι την κάνουν, αλλά είναι σκευωρία. Ότι είναι κάτι κακό, δεν πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε και αποδεικνύεται με γιατρούς, νοσηλευτές, στοιχεία θανάτους. Αλλά πιστεύουμε αυτό που έχει ο καθένας στο κεφάλι του, που δεν αποδεικνύεται με τίποτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το συνηθίζει ο άνθρωπος ως «ον» αυτό από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όσοι δεν πιστεύετε σε αυτά, σίγουρα θα σας αγγίξει η άποψη της κυρίας που ακολουθεί. Μέσα στο ναό, όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε την καλύτερη λοιμοξιολόγο. Έχουμε το Θεό, την Παναγία. Είναι δυνατόν μέσα να κολλάμε κάτι? Γλυκιά μου Παναγία, πάνω απ' όλα υγεία, στους ανθρώπους, στους ανθρώπους. Θέλω να φτιάξουν μια νέα τάξη πραγμάτων, έτσι ονομάζεται. Δηλαδή τα πράγματα να κινούνται, να δουλεύουν, να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Με τρόπο τον οποίο θα είναι κάποιοι άλλοι κερδισμένοι και κάποιοι άλλοι χαμένοι. Πολύ ωραίες είναι αυτές οι απόψεις. Εμένα προσωπικά με τρελαίνουν που τα αποδίδουν όλα σε κάτι άλλο και όλοι ενημερώνονται από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο. Φοβερή εμπιστοσύνη στις απόψεις του διαδικτύου, στη διακίνηση, στην ελευθερία. Η κυρία εδώ μας είπε ότι μέσα στους ναούς δεν κολλάει τίποτα, δεν κινδυνεύεται από τίποτα όσοι πηγαίνετε, διότι υπάρχει μεγαλύτερη λοιμοξιολόγος και από την Κοτανίδου πιο πάνω. Με την κυρία Λινού που βγαίνουν τώρα τελευταία συνέχεια, είναι η Παναγία, η λοιμοξιολόγος. Θα το μάθει και ο Τσίπρας αυτό, να βάζει στα μηνύματά του του 15 Αύγουστου και, άλλα προσωνύμια της Παναγίας, να το μάθουν εκεί στο επιτελείο, να ξέρουν πώς θα κινηθούν. Εμείς εδώ πιστεύουμε το αντίθετο, ότι ο ιός υπάρχει, καραδοκεί ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και μπορούμε πλέον να πούμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ήρθε το εμβόλιο. Τεστ, ακούγομαι. Πάρε κυρία μου εμβόλια, της Οξφόρδης, του Κέιμπριτζ εμβόλια. Ποιότητα ΑΑΑ, για κορονοϊό, για πανδημία εμβόλιο. Πριν ακόμη εγκριθούν από τον ΕΟΔΗ, θα είστε οι πρώτοι που θα έχετε το εμβόλιο σπίτι σας. Προσευχή. Χωρίς περιττές δοκιμές, εμβόλιο στην πόρτα σας. Πάρε κυρία μου εμβόλιο, μην περιμένεις ούτε τον Τραμπ ούτε τον Πούτιν. Πάρε από μένα εμβόλιο να σωθείς. Ούτε παρενέργειες ούτε ενέργειες. Εμβόλιο σε τρεις κινήσεις. Το παίρνεις, το βάζεις στη σύριγγα και το χτυπάς στον κόλο. Με ένα πόνο. Πάρε κυρία μου εμβόλιο και στείλε στο διάολο τον κορονοϊό. Έφαγα την Κίνα σαν να ζητά. Για να μην γίνεις κρούσμα. Για να μην σε πιάνει στο στόμα του ο χαρδαλιάς κάθε απόγευμα. Εδώ σώζουμε ζωές, δεν σπέρνουμε αγκινάρες. Εμβόλιο σίγουρο και αποτελεσματικό. Βλέπω έβαλες μάσκα, Δημητράκη. Με κάθε εμβόλιο δώρο ένα παγουρίνο κεραμέως. Με το εμβόλιο στον κόλο στέλνουμε τον ιό στο Βόρειο Πόλο. Πολύ έμπνευση. Μα γιατί γιατί και στο Νότιο Πόλο, όχι μόνο στο Βόρειο Πόλο, ακούσαμε κάποιους φίλους συμπολίτες ψεκασμένους, από τι να κινδυνεύσουν αυτοί, ό,τι να πάθουν, το έχουν πάθει. Λογικά δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Να ακούσουμε έναν ακόμη όμως ψεκασμένο. Είχαμε δηλώσει με πολύ καθαρό τρόπο στις ανακοινώσεις που έγιναν στα τέλη Απριλίου από μένα ότι ο ιός έσβησε και ότι μπορούμε να επιστρέψουμε κανονικά στις ζωές μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το λέγαμε πάντα, ότι η μάσκα δεν χρειάζεται. Το λέγαμε πάντα, ότι η μάσκα δεν χρειάζεται. Κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να ανακοινώσω στο σώμα δήλωση ανεξαρτοποίησής μου. Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα σας καθιστώ γνωστό ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης και παραμένω ανεξάρτητη βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών με τη δέουσα τιμή Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου, βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών. Είχαμε γεγονότα στη Βουλή. Εδώ είναι η Προεδρεύουσα, η Σοφία Σαγκοράφα, η οποία διάβασε χθες στις 11 το πρωί μια επιστολή βουλευτίνας της Ελληνικής Λύσης, της κυρίας Αλεξοπούλου, η οποία δήλωνε ότι αποχωρούσε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης. Συθέμελα τραντάχτηκε το πολιτικό σκηνικό. Τώρα που θέλουμε ομόνοια, τώρα που αντιμετωπίζουμε τόσα σοβαρότατα θέματα, που ξεκίνησε και το Big Brother, χρειάζεται μια ομοψυχία. Και βγαίνει η βουλευτής και φεύγει από το κόμμα. Αυτό στις 11. Στις 12, μια ώρα μετά, η κυρία Σακοράφα από πάνω κάνει άλλη ανακοίνωση. Η δεύτερη δήλωση. Εγώ, η Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου, δηλώνω ότι επανεισχωρώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020, η δηλούσα. Μας περνάνε για εκδιδόμενες. Τα αυτιά της Ελληνικής Λύσης θα τα βήσει μόνο ο Θεός. Δήλωση αποδοχής. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, δηλώνω ότι αποδέχουμε στην κοινοβουλευτική μου ομάδα τη βουλευτή Β1 Βόρειο Τομέα Αθήνας, Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου, Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020. Τρεις επιστολές. Έτσι λοιπόν στις 11 φεύγει από το κόμμα η κυρία Αλεξοπούλου, ανεξαρτητοποιείται, κάθεται, γράφει επιστολή, τη δίνει πάνω στο Προεδρείο, τη διαβάζει για να περάσει και στα πρακτικά. Μια ώρα μετά, αφού έκανε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, πήγε για ψώνια, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι σοβαρότητα. Ξαναγυρίζει, φτιάχνει άλλη επιστολή ότι γυρίζει στο κόμμα. Καπάει και άλλη μια επιστολή ο πρόεδρος του κόμματος ότι αποδέχεται την επανεισδοχή που πριν μια ώρα πάλι ήταν του κόμματος, αλλά έφυγε ξαφνικά χωρίς να καταλάβει κανείς το γιατί. Αυτά συμβαίνουν στα σοβαρά κόμματα. Και μπράβο, συγχαρητήρια στους ψηφοφόρους της Β1 πάνω περιφέρειας, οι οποίοι με φοβερό αισθητήριο, κριτήριο, σοβαροί φαντάζομαι και αυτοί, επέλεξαν την συγκεκριμένη βουλευτίνα. Έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα, άρα μπορούμε με ομοψυχία να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά και δύσκολα θέματα που είναι μπροστά μας. Ξαναλέω, Big Brother και όλα τα άλλα που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα μας δείξουν τα δόντια τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς υπάρχουν σοβαρά κόμματα στο Κοινοβούλιο. Είναι ευλογία Θεού που υπάρχει Ελληνική Λύση για πολλούς διαφόρους λόγους, γιατί έχει πατριωτική άποψη, ελληνική άποψη. Είμαστε εγκρατείς και συγκροτημένοι και συγκεκριμένοι όσα λέμε. Δεν προκαλέσαμε ποτέ, δεν κάναμε κάτι ακραίο εδώ μέσα και θα κάνουμε ποτέ, γιατί είμαστε άνθρωποι σοβαροί, επιχειρηματίες, συγκροτημένοι. Και το κυριότερο, θα σου το πω ομά, είμαστε Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα! Κύριε Υπουργέ μου, θέλω να με ακούσετε λίγο αν μπορείτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός στη Σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Η Ελληνική Λύση το έχει πάρει από ό,τι φαίνεται, με όλα αυτά που γίνονται. Έτσι λοιπόν Θυμηθήκαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, πέρασε μια κρίση, κράτησε μια ώρα πόσο κράτησε η κρίση και αμέσως μετά το κόμμα πάλι είναι πολύ ισχυρό για να κάνει αυτές τις καινοτόμες προτάσεις, ρίξει και έλευθες όπως λέμε, που τις έχει τόσο ανάγκη ο τόπος, η πολιτική ζωή, η χώρα και το έθνος. Στο Big Brother τώρα, το οποίο ξεκίνησε προχθές, πολλά έχουμε να πούμε για τις καρικατούρες που έχουν βάλει μέσα. Δεν θα ασχοληθούμε σε αυτή τη φάση με αυτό το θέμα, δεν υπάρχει λόγος, διότι έχει επισκιάσει τους άλλους παίχτες μια συγκεκριμένη παίχτρια, η οποία την είδαμε χτες, κυκλοφορεί και σε βίντεο έτσι κι αλλιώς, και χτες να μην το είδατε, στα social media όποιος είναι δεν γλιτώνει από αυτά. Είναι μια παίχτρια η οποία διαβάζει το χέρι, πώς ήταν οι τσιγκάνες παλιά, που βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες, που έλεγε να σου πω τη μοίρα σου, το ριζικό σου και διάφορα τέτοια. Διαβάζει λοιπόν το χέρι, αλλά δεν το κάνει με ένστικτο, δεν το κάνει μπακαλιστικά, έχει ένα χάρισμα. Δεν ξέρω, είναι και κληρονομικό, είναι κληρονομικό, αλλά είναι κάτι παραπάνω από κληρονομικό, όπως ακούμε την ίδια την παίχτρια, η οποία έχει αυτό το συγκεκριμένο χάρισμα. Εντάξει, είναι ένα χάρισμα που το έχουμε οικογενειακώς. Από την πλευρά της γιαγιάς μου, δηλαδή της μητέρας μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά γνωρίζω ότι μπορώ να διαβάσω τις παλάμες των χεριών. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι ότι είμαι και medium, αλλά είναι φορές που λέω ότι έχω το Άγιο Πνεύμα, έχω την επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Ναι, από κάπου μου έρχονται. Από το Άγιο Πνεύμα μου έρχονται. Τι να πω. Για να ξέρετε, άμα την βρείτε, βγει έξω, δεν ξέρω εγώ τι, να σας διαβάσει το χέρι, δεν είναι κάτι απλό, βλέπει τις γραμμές στην παλάμη, είναι το Άγιο Πνεύμα το ίδιο. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, αν θυμάμαι, είχε κατέβει τότε στη βάφτιση που ήταν στον Ιορδάνη, καλά το θυμάμαι, ναι. Α, μια τρίτη φορά έχει πετάξει σαν Περιστέριο Τσίπρας, εδώ στον Πειραιά πάλι ήτανε. Και τώρα η τρίτη φορά έχει κατέβει σε αυτή την κοπέλα η οποία διαβάζει τις παλάμες και διάβαζε τις αλληνείς συμπαίχτριες εκεί το χέρι με έναν Αντώνη που τα είχε η συμπαίχτρια και δεν τα είδε καλά τα πράγματα με τον Αντώνη και σοκαρίστηκε άλλη και μη μου λες και γενικώς το Άγιο Πνεύμα επιλέγει, είναι πολύ επιλεκτικό, κάνει στοχευμένες και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οπότε θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις από το συγκεκριμένο τομέα, διότι είναι αλλιώς να είσαι ένας παίχτης απλώς του Big Brother και αλλιώς να έχεις. Α, είχε ξαναπάει το Άγιο Πνεύμα στο κεφάλι του Καρατζαφέρη στην Κωνσταντινούπολη όταν είχε πάει στη ρήψη του Σταυρού τότε. Γενικώς κάνει εμφανίσεις όπως ακούτε διαλεγμένες. Το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πάντα Περιστεριού Λευκού, όχι το μαύρο. Δεν είναι καλό. Είπαμε μαύρο και μας ήρθε στο νου το καμένο των Μυκηνών. Δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο. Κάει και ένας αρχαιολογικός χώρος. Τα απλά τα συντριβανάκια να είχαν βάλει αυτά τα προστατευτικά δεν θα είχε περάσει καν η φωτιά. Έτσι κι αλλιώς χόρτα είχε, δεν είχε δάσος. Πριν κάποια χρόνια είχε καεί και το δάσος της Ολυμπίας και αποδεικνύεται διαχρονικά ότι δεν έχουν κάνει τα βασικά οι κυβερνήσεις για να προστατεύσουν αυτό που συνήθως πουλάμε. Διαμαρτύρονται, βλέπω και στο Twitter, εκεί γίνεται η διαμαρτυρία η μεγάλη, βγάζουν τα ισόψυχά τους, οι Σιριζέοι, ότι δεν έχει προστατευτεί ο χώρος. Πολύ σωστή διαμαρτυρία, όντως απροστάτευτος ήταν ο χώρος, στην τύχη υπάρχουν όλα. Πριν ένα χρόνο ήταν αυτοί οι υπουργοί όμως. Αν είχαν βάλει ένα σύστημα πυρόσβεσης και το κατέστρεψε στην πορεία η Μενδώνη, θα είχαμε να λέγαμε πάρα πολλά για τη Μενδώνη. Και τώρα έχουμε να πούμε βέβαια, κυρίως για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε και αφού τα είπε αυτά για το πούσι, το καμένο και τα ξυρισμένα χόρτα. Στο χώρο εκεί της Επιδαύρου, πήγε μετά στη Βουλή και τα είπε και αλλιώς. Τα καμένα χόρτα προφανώς δίνουν μια δυσάρεστη εικόνα, αλλά ήταν καμένα χόρτα. Αλλά ήταν καμένα χόρτα. Καίγεται ο κόλος μας. Είστε, καίγεται ο κόλος μας. Ναι, πύραρχέ μου, καίγεται ο κόλος μας. Θέλετε να πείτε ότι καίγεται ο κόλος μας? Ναι, θέλουμε να πούμε ότι καίγεται ο κόλος μας. Άμα καίγεται ο κόλος μας, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι λέμε το σύνορα, πύραρχέ? Αλλά ήταν καμένα χόρτα. Καταπληκτικό. Okay. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο, παραπολιτικά 90,1, 2, 11, 10, 80, 880. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε το μαύρο χόρτο, τα καμένα, τα αξίριστα, τα ξυρισμένα, το πούσι και ό,τι άλλο νιώθετε ότι πρέπει να το μοιραστείτε. Είναι πολύ δεκτικός μέσω αποστόλη σε τέτοιου τύπου παραστάσεις και καταστάσεις. radio@parapolitika.gr. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Κάποια από αυτά τα διαβάζουμε, κάποια άλλα όχι. Ο μήνας έχει 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα το 1939, ξεκίνησε η φρικαλαιότερη αναμέτρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Γερμανία, το Ναζί τότε, υπάρχουν και σχετικά πλάνα, πρωί-πρωί σήκωνε τις μπάρες στα σύνορα με την Πολωνία, εισέβαλε στην Πολωνία και έτσι ξεκινούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κάνα δύο μέρες μετά κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία και έτσι ξεκίνησε το πανηγύρι που φαινόταν αρκετά χρόνια ότι θα γινότανε. Η ανθρωπότητα μέρημνη έκανε διάφορες έτσι κινήσεις κατευνασμού. Οι δε λαοί, απασχολημένοι με το Τσάρλεστον και όλα τα υπόλοιπα, δεν θέλαν να δουν αυτό που έρχεται. Το συνηθίζουν αυτό οι λαοί, μη βλέπαν κάτι άλλο. Άλλωστε δεν είχαν και αποδείξεις και εκείνοι τότε των νεκρών που θα επακολουθούσαν, όπως δεν έχουν τώρα αποδείξεις όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν τον κορονοϊό. Όπως γενικά θέλει απόδειξη ο άλλος για να πιστέψει, που και πάλι δεν πιστεύει. Έτσι λοιπόν πήγε ο νους μας ένα ηχητικό που είχαμε φτιάξει κατά το παρελθόν, στο παρελθόν, που κάνει μια αναφορά στο πώς οι Ναζί κατέκτησαν την εξουσία στη Γερμανία. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα, που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Ας μην απαντηθεί καλύτερα αυτό το εσύ με ερωτηματικό. Εδώ Ελληνοφρένια, ακούτε την εκπομπή ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr, είναι το επίσημο site, και αμέσως μετά, όποτε θέλετε, ηχογραφημένη κονσέρβα, όπως λέμε. Ζωντανά μας ακούτε και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official. Μπείτε και από κάτω, έχει chat, κάντε και subscribe, όπως λέμε, και μας ακούτε και απευθείας από το Facebook. Μπορείτε να μπείτε και εκεί από κάτω επίσης, σχολιασμός, ό,τι προλαβαίνουμε βλέπουμε. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και πάμε στον πρώτο λαό που μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Καλώς ήρθες πρώτα απ' όλα. Να σου πω, αφού η θεία κοινωνία δεν κολλάει. Ναι. Ο αγιασμός δεν βραχυκυκλώνει. Δεν βραχυκυκλώνει, αφού το πετάμε στα μικρόφωνα, στο ένα το άλλο, το έχουμε δοκιμάσει. Όχι. Και το έλεγα στον πρώτο μηχανικό, δεν ήμουν ναυτικός. Και το έλεγα, είχαμε πρόβλημα στον πίνακα. Πήγα να ρίξω λίγο αγιασμό, δεν μ' άφησε ο Αντίχριστος. Βραχυκύκλωσε. Μπού με έκανε. Αποκλείεται. Μια έκρηξη ορθοδοξίας το πολύ να έκανε. Έκανε έκρηξη ορθοδοξίας. Λοιπόν, εντάξει, τέλος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθε το δολάριο να λες. Καλά, αυτό έχει έρθει και, και έχει εγκατασταθεί. Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα. Α, παγίδα ήταν. Πού έχει εγκατασταθεί, έχει στήσει δολάριο. Κάτω 45 το έχουμε στο καλό, στον κόρκο μας μέσα. Α, εκεί ναι, όχι στην τσέπη. Ναι. Γίναμε τον μπουρτό της Αμερικής κάποτε, στην Τρούμπα και τα λοιπά. Γνωστά είναι αυτά. Καλύτερα από το να γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δεν γίναμε. Το πρόβλημα είναι αυτό. Γι' αυτό κολλήσαμε φέτος. Γιατί σερβίραμε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Ήρθαν οι Ευρωπαίοι καμμένοι και μας βρήκανε γκαρσόνια. Έλα ρε τρελό αγόρι, τι κάνεις, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι έγινε, πού άπλωσες την κορμάρα σου τώρα στις διακοπές? Και πού δεν την άπλωσα, σε κάτι άσπρα κρεβάτια του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο, τι να φανταστείς τώρα. Γιατί κόλλησες το κορονοϊό? Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό, δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι είμαι ανώμαλος. Είσαι ανώμαλος, δεν πήγες Μύκονο, να κάνεις ανομαλία σου. Μύκονο δεν πήγα γιατί δεν του ευχαριστήθηκα, ήθελα να κάνω τρελά πάρτι σε βίλες και μας κλείσανε. Και σας κλείσανε, έφαγες 150 ευρώ σε βόλτα, έχεις λεφτά. Έχω, δεν είναι ότι δεν είχα, είναι ότι δεν το χαρήκαμε. Να πληρώσω, να πληρώσω. Γιατί έχω ακούσει ότι αν πληρώσεις δεν κολλάει, είναι σαν την εκκλησία. Γενικώς, όπου υπάρχει κέρδος δεν κολλάει. Όταν πληρώνεις, το ευχαριστήσαι και περισσότερο. Είσαι βιτσιόζος μου φαίνεται. Εγώ το είπα από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος. Είπα, είμαι ανώμαλος. Θέλω να πληρώνεις για να κλειδώσεις την ανομαλία σου. Εγώ πάντα την έβγαλα, δεν πήγα πουθενά. Ναι, γιατί σε ρώτησα κιόλας και με ένοιαζε καούρα, δυσπεψία. Έλα, γεια σου, γεια. Άντε, γεια, τον πούλο. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Κι είναι αυτό επικίνδυνο. Ναι, μην μου πεις με τα φώτα αναμένα, είναι μέρα. Όχι, ρε, έχω παρκάρει, εντάξει. Καλή σεζόν, καλή ρεθμονική σεζόν, να σε κανάστε καλά. Ναι, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή κορονοϊά. Μετά με τον αγιασμό, βέβαια, θα κόλλαγε να βάλετε και ένα εξορκισμό. Για να εξορκίσουμε από τις βλακίες και τις χαζομάρες που ακούμε εδώ πέρα που έχουμε μπλέξει. Τέλος πάντων. Να βάλουμε και εξορκισμό. Ποιες χαζομάρες από όλες, είναι τόσες πολλές. Φίλε, άστα να πάνε. Από τότε που έχετε φύγει, τι να σου πω. Από τον Κασιμάτι, από τον Big Brother, από τον άλλο που βγαίνει στο CNN και λέει να πούμε ότι δεν υπάρχουν pushback. Τι θες να σου πω από όλα. Πάρε και διάλεξε από τον κορονοϊό. Α, είχε πολλά, Καλά τα περάσατε, βλέπω. Έλα, εσύ που ήσουν, δεν ήσουν που ήσουν. Δεν τα ακούγες. Εκεί ήμουνα κι εγώ. Σε περιμένω πολύ δυνατό φέτος, να δώσεις φόνο. Είπαμε 10 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Έτσι, πάμε, δυνατά. Support λοιπόν, art workers, μη σας πάρει διάολος. Support όλοι κουφάλε, support. Καλά, ρε σεξιστή άνθρωπο, και δεν σχολίασε το ξυρισμένο πούσι που είπε η Μενδώνη. Είπε ξυρισμένο πούσι. Είπε ξυρισμένο πούσι. Με λέιζερ ήτανε. Δεν ξέρω αν ήταν με λέιζερ, είπε ότι ήταν ξυρισμένο. Άμα ήταν ξυρισμένο, δεν με λέιζερ, με ξυράφει. Ξέρω εγώ. Η Μενδώνη γιατί ασχολήθηκε με το θέμα. Ξέρω, κάτι είπε για το ξυρισμένο πούσι κάτω, λέει στις Μικίνες. Η Μενδώνη γιατί ασχολείται με τις Μικίνες, από πού και ως πού, τη δώσανε ένα υπουργείο και πάνε που ότι πρέπει να ασχολείται κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πάντως δεν ξέρω αν ασχολήθηκε με τις Μικίνες. Με το ξυρισμένο πούσι ασχολήθηκε. Για κείνα. Yeah. Έτσι κι αλλιώς η υπουργεία της είναι πούση. Δώσε μου φωτιά να ανάψω. Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι. Βάλε μου λίγο μαύρο. Να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω. Και το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος. Δώσε μου φωτιά να κάψω. Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι. Βάλε μου να πιω λίγο μαύρο βάλσαμο. Μικίνες, είστε από εκείνες που μ' αρέσουνε. Που θα ήθελα να πάω με το Σπύρο να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Πώς ήτανε? Ωραίο. Και η Μενδώνη θα μπορούσε να το είχε πει αυτό το τελευταίο, αν προσπαθούσε να μην πει τα άλλα που τα είπε τόσο ωραία. Ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου, παλιό, από τα καλά. Το δώσε μου φωτιά να κάψει, ό,τι θέλει ο καθένας. Μηνύματα εδώ ακροατών από το Facebook είναι, ναι. Ξεχνάς, μου λέει, ότι ο κορονοϊός για τους νέους βγαίνει τα μεσάνυχτα. Οπότε αν 25 παιδιά μέσα στην τάξη, επειδή είναι μέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα λέει η Λίνα πάνω από τη Δράμα, που είναι τακτική ακροάτρια και μας ακούει και. Άλλος ακροατής λέει, πείτε κάτι για τις καθαρίστριες που ο Υπουργός Εργασίας διαβεβαίνει ότι καμία δεν θα χάσει τη θέση του και έχουν μείνει απ' έξω πάρα πολύ και κυρίως αλλοδοποί που δεν έχουν ταυτότητα. Δεν το γνωρίζουμε καλά το θέμα. Δεν πιστεύουμε ότι ο Υπουργός διαβεβαίωσε και δεν τήρησε το λόγο του για θέμα καθαριστριών. Στείλε περισσότερα να ξέρουμε τι γίνεται. Και ένα τρίτο, πάντως λέει ο Βελόπουλος, δεν είναι πατριώτης αδέλφια, γιατί διαφημίζει το Μαροκινό και δεν λέει τίποτα για το Καλαματιανό που είναι καλύτερο. Τα λέει εδώ η Φούλη. Η Φούλη τη βλέπω στο Facebook. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μηνύματα και άλλα βέβαια. στέλνετε σε όλα αυτά και στο 211-1080-880 μπορείτε να πάρετε, να επικοινωνήσετε, να ακούσουμε τη φωνούλα σας από αύριο και μεθαύριο. Μέχρι τότε, τα καμένα. Νομίζω ότι θα δείτε με τις οδηγίες πυροσβεστικής υπηρεσίας πότε θα ανοίξει το μουσείο. Ο αρχαιολογικός χώρος και αυτός με τη σειρά του. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτης το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που είναι στη μόδα. Καμένο, ένα στοιχείο, καμένο. Στη μόδα είναι το μιλιτέρ με τη σαλοπέτα, το καμένο δεν είναι. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτης το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Να καείς, να καείς. Με κάψες ρε άχρηστα. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτης το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Και μας λέτε ότι σας αφήσαμε καμένη γη. Αυτή είναι αχαριστία. Αυτή είναι πραγματική αχαριστία. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτης το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Όλα από χέρι καμένα και τα σπίρτα μας βρεγμένα. Εντάξει, το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτης το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Αν οι ζητιάνοι σαν και με δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα. Να σε καλά. Είναι ο καμένος. Όχι ο καμένος αυτό που περιγράφει το αξίριστο, το ξυρισμένο χόρτο η κυρία Μενδών. Είναι ο καμένος που τον είχαμε μέχρι πριν ένα χρόνο, ενάμιση, κυρίαρχο στην κυβέρνηση, έδινε τον τόνο. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά, σαν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τίποτα. Ενάμιση χρόνο είναι μόνο. Τότε που ντυνότανε, που υπεράσπιζε, που μιλούσε, που έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης και διάφορα άλλα τέτοια αθάνατα. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά φτάσαμε ως εδώ. Έχει σειρά το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, γεια σας. Γεια. Yeah. Μπορείτε να μου δώσετε το marketing, την Κατερίνα θέλω. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Κουβαράς. Δεν μπορώ. Ποιος είναι? Δεν μπορώ να πω, αλλά δεν μπορώ κιόλας. Θα ήθελα να εξυπηρετήσω, αλλά πιστόλι, δεν παίζει. Δηλαδή και θέλω και δεν θέλω. Δεν μπορείτε να με συνδέσετε, δηλαδή δεν παίζει. Όχι, μπορώ, αλλά δεν θέλω. Ποιος είναι τώρα? Επίσης δεν μπορώ να πω τώρα, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Είστε ασφαλίτης? Λοιπόν, θα βοηθήσετε τώρα? Δεν θα ήθελα. Γιατί καίγομαι αυτή τη στιγμή. Αχ, καίγεσαι, πού έχεις φωτιά, μανάρι μου? Παίζουν, να σε σβήσω. Ποιος είναι τώρα? Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έλα, σύνδεσέ με, κάνε τη χάρη. Είσαι καινούριο στο σταθμό, ε? Ναι, είμαι καινούριο. Φαίνεται. Φαίνεται. Μία με δύο δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Α, σωστός. Αποστόλη μου. Έλα. Καλό χειμώνα, μαλάκα. Αποστόλης. Καλό χειμώνα. Έτσι. Τι καλό χειμώνα, ρε μαλάκα. Χειμώνα, ε, το θες, ε. Α, γι' αυτό το πατώ, μαλάκα. Τι καλό χειμώνα, ρε μαλάκα. Πώς πέρασες, Λεβεντακό μου? Καλά, εσύ? Καλά, μωρέ, καλά ήταν. Καλά ήτανε. Α, ήτανε καλά. Α, μας αρέσει τελικά. Μας αρέσει. Να σου πω, έτσι, Αποστολή. Σεξ έκανες καθόλου, ρε φίλε, διακοπές? Τα απαραίτητα, όχι πολύ. Τώρα κάνει ζέστη, σας έχω πει το καλοκαίρι, εγώ το αποφεύγω. Ούτε αυτόνομα δηλαδή. Ούτε αυτόνομα. Εγώ το αποφεύγω. Σου λέει, δεν μπορώ με τη ζέστη. Έλα, ρε, κλιματιστικό, ρε. Και... Εκλιματιστικό, αλλά και πάλι δεν είμαστε τώρα για καρδιακά. Πες, είμαστε σε μια ηλικία επικίνδυνη. Πόσες φορές, ρε παιδί μου, έτσι, πες μου ένα νούμερο. Δεν ξέρω, γιατί εσύ πόσο έκανες? Εγώ καθόλου. Δεν μέτραγα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, δεν μέτραγα. 30 εσύ, 0 εγώ, μέσω όρο 15 και δυο μας, λέει. Αγάπης και εσύ τελικά. Άρα, ναι, ρε, γάμ. Εντάξει, ναι, κάτι είναι κι αυτό. Εννοείται, γι' αυτό σε δηλαδή στα, στα μητσοτακικά όλοι γάμ. Ήθελα να ανεβάσω το μέσο όρο μου, γι' αυτό πήρα εσένα, ρε Αποστολή. Καλά έκανες. Έτσι το σκεφτήκανε και στα σχολεία. Ακριβώς. 19 ο ένας, 3 ο άλλος, όλοι στο πανεπιστήμιο, είδες. Α, μπράβο. Ο μέσο όρο μετράει. Άρα στο σύνολο οι βάσεις δεν πέσανε, μην είμαστε κολλημένοι. Ναι. Γεια σας, Αστεράκι μου. Αστεράκι μου. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σου λείψαμε. Μου λείψες εσύ, ναι, μου λείψες εσύ. Και ενώ σου να είμαι σαν χαμένο νησί. Ήτανε, εντάξει, περίμενα πώς και πώς θα κρίνει να ξαναβγείτε στον αέρα να σας ακούμε. Τι παιδί, δεν την έβγαλε ζωντανός, δεν λες αυτό? Περίμενες πώς και πώς να δεις άμα θα ζήσεις ή όχι. Όχι, αν θα επιστρέψουμε εμείς. Ήξερες ή ότι θα τη βγάλεις μέχρι το Σεπτέμβρη? Κανείς. Λοιπόν, ξεκινάω με καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, ρε μαλάκα. Υπάρχει κι άλλη μια εποχή, δεν στα μάθανε? Πού πήγε σχολείο, Επικεραμέως? Πήγε σχολείο με Παγουρίνο? Υπάρχει και το φθινόπωρο, τριμάκα. Ωραία. Καταρχάς, χαιρετίζουμε από Ηράκλειο. Δεν μας νοιάζει αν μπουν οι Τούρκοι, δεν μας νοιάζει αν πεθάνουμε όλοι τον άλλο μήνα. Εγώ πήρα να σου πω ότι με χωρίς κοπέλα μου, ρε φίλε. Αυτά είναι τα σημαντικά τώρα. Οι Τούρκοι τόσα χρόνια λένε θα μπουν. Είδες να μπαίνουν, ενώ η κοπέλα είναι άλλο. Δεν έχει καθόλου ταξική συνείδηση. Τι να κάνω, ρε φίλε. Η κοπέλα σου? Ναι. Τη έδωσε να διαβάσει Μάρξ. Ορίστε. Μάρξ τη έδωσε να διαβάσει. Θα τη δώσω. Δώσε, Μάρξ. Το κεφάλαιο και να φύγω. Δώσε το κεφάλαιο και άμα δεν καταλαβαίνει, το κεφάλαιο στο κεφάλι. Κοπάνε τη με το κεφάλαιο. Έγινε. Γεια. Έλα, γεια. Ναι. Τσόρνιος από Σόρνι. Καλό στα μάτια μας τα δυο. Εδώ για 15 μέρες προσπαθώ να μάθω τον αδελφό μου να βάλει τη μάσκα, αλλά δεν τα καταφέρει. Την έβαλε? Μα δεν τα καταφέρει. Είναι χαλβάς ο μικρός, είναι χαλβάς. Την καπότα τη βάζει με το πυρογνωμόνιο. Α, του τα λες. Στο κεφάλι? Πάτα, πάτα. Α, όταν είναι COVID free το παιδάκι. Καλά είναι. Έλα ρε Απόστολε. Φίλε μου. Καλά είσαι? Είμαι καλά, παρόλα αυτά. Έχω μια απορία. Είναι πολύ μεγάλη απορία μου. Πόσα μπάνια και πόσα παγότα έχει φέρει ο Μητσοτάκης, φίλε, φέτος? Εσύ που είσαι δημοσιογράφος, θα μου τα πεις αυτά. Κοίταξε να δεις. Εσύ πόσα έκανες? Εγώ έχω κάνει γύρω στα 5. 5. Ο Κυριάκος έχει κάνει γύρω στα 95. Άρα έχετε κάνει 50 ο καθένας. Αυτό που δεις ήταν πολύ καμπτικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τα είχα βάψει μαύρα σαν τη δική. Όχι, μαύρα, μαύρο είναι το κορμί σου. Μαύρησες, έκανες 50 μπάνια. Hello. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Γιατί τα βλέπεις αρνητικά, είσαι κομπλεξικός και θες να κρίνεις την κυβέρνηση με το πάρε μικρό. Λοιπόν, έκανες. Και πέρασες και καλά. Τα καμένα χόρτα προφανώς δίνουν μια δυσάρεστη εικόνα, αλλά ήταν καμένα χόρτα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό πραγματικά. Η κυρία Μενδώνη με τα καμένα χόρτα. Δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Το έχουν αυτό ως τακτική και ως στρατηγική. Άλλες φορές πιάνει, σιγά σιγά το έχουμε μάθει και νιώθω ότι δεν πολύ πιάνει όλο αυτό. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο μέσα στην επικοινωνία με τον Αποστόλη. Κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω, αυτά τα καινούργια μηχανήματα του διαβόλου είναι πολύ ευαίσθητα, υπερευαίσθητα. Οπότε υπάρχει μια έτσι μικρή συμμετοχή. Δεν φταίτε εσείς, φταίει το σύστημα. Αυτό θα φανεί στην αυριανή εκπομπή που θα έχουμε λιγότερο λαό. Θα δούμε πώς θα το αντικαταστήσουμε, γιατί είναι ένας λαός που δέχεται αντικαταστάσεις με ένα τραγούδι, με κάτι άλλο, θα το βρούμε τότε. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, αν ξέρετε, δεν εννοούμε ηλικιακά, μεγάλωσε μέσα στο καλοκαίρι, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, τη μεγάλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε τη σχετική ανακοίνωση στη Βουλή. Άμεσα με νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση, η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη προς δυσμάς από τα 6 στα 12 μίλια. Η Ελλάδα μεγαλώνει, το έχουν πει κι άλλοι. Εμείς όμως είμαστε αυτοί που το κάνουμε πράξη. Μεγαλώνει προς δυσμάς, δηλαδή προς Ιταλία, γιατί προς Ανατολάς μπορεί και να μικρύνει κάποια στιγμή. Κανείς δεν το εύχεται, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, θα μείνουμε στην κίνηση, στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σηκώθηκαν εκεί βουλευτές, χειροκροτούσαν, μεγαλώνει την Ελλάδα, τόλμησε, αποφάσισε τα 6 να τα κάνει 12 μίλια, όχι σε όλο την... σε όλη την περιοχή που πρέπει, προς αριστερά όπως κοιτάμε τον χάρτη. Αυτό το είχε ψηλοποιεί ο Κοτζιάς όταν έφευγε από το Υπουργείο και είχε κάνει ένα ανέβημα στο Τσίπρα και το είχε πει ο Τσίπρας πες το, και το έλεγαν και οι Τσιπραίοι ότι θα μεγαλώσουν τότε τα 6, θα τα κάνουν 12 μίλια και θα μεγαλώσουν και αυτή την Ελλάδα. Δεν το κάναν τότε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Το έκανε τώρα ο Κυριάκος. Τότε που το είχε πει ο Τσίπρας, είχαν βγει όλοι οι δεξοί και λέγαν τα εξής. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της μιλίων από 6 στα 12 μόνο στο Ιόνιο, στην πραγματικότητα θα έχει αναγνωρίσει το ειδικό καθεστώς του Αιγαίου. Αυτό λέει η Πρωθυπουργή της Τουρκίας την πρώτη μέρα. Άρα αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ο Άδωνης που έλεγε αυτά πριν 1,5 χρόνο, σχεδόν 2, τώρα χειροκρότησε. Αλλά ειδικά ο Άδωνης, επειδή τα λέει με πολύ πιστικό τρόπο, είχε πει και κάτι άλλο. Μεγάλη ζημιά για την Ελλάδα αυτό που έγινε με τα 12 μίλια την εβδομάδα που πέρασε. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά ήταν επί της ουσίας και η απόφαση Κοτζιά. Γιατί σε χώριζε το Ιόνιο από το Αιγαίο. Λάθος. Λάθος. Γιατί έτσι αναγνωρίζεις την ιδιαιτερότητα του Αιγαίου. Και άρα αναγνωρίζεις ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσει εκεί. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Χειροκρότησε προχθές την απόφαση του, την ανακοίνωση της απόφασης της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ίδια γραμμή τότε, πριν 1,5 χρόνο, και ο Κικίλιας. Τετελεσμένα κατά αποκοπή, που δείχνουν δηλαδή τι, ότι στη Δύση θα ισχύει ένα αλφα δεδομένο σε ό,τι έχει να κάνει με τις θαλάσσιες ζώνες μας και στην Ανατολή ένα βήτα, δηλαδή προσφορούν. Θέλετε να πείτε, ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν. Ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν, όπως λέει ο Βενιζέλος. Στην ρητορική, ναι, και στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας, που μιλάει για ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Και ο Κικίλιας χειροκρότησε προχθές, ήταν από αυτούς που χειροκροτούσαν την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πράξης, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ο κύριος Κουμουτσάκος. Με πρωτοφανή πολιότητα και προχειρότητα χώρισε τη χώρα στη μέση. Το έκανε προαναγγέλλοντας την επέκταση των χωρικών μας υδάτων μόνο στο Ιόνιο. Έδωσε έτσι τη δυνατότητα στην Τουρκία να επιμείνει στη γνωστή θέση της, ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας, διότι δήθεν πρόκειται για ειδική περίπτωση. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση, με φθηνούς εντυπωσιασμούς, υποσκάπτει θεμελιώδεις θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος έλεγε τότε εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που χειροκρότησε προχθές. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, και η Ντόρα Μπακογιάννη. Εμείς όλοι που περάσαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών λιγότερο ευαίσθητοι από τον κύριο Κοτζιά, ο λόγος απλώς για τον οποίο δεν γινόταν αυτό ήταν ακριβώς γιατί δεν θέλαμε ποτέ να δώσουμε στην Τουρκία το επιχείρημα του ιδιαίτερου καθεστώτος του Αιγαίου. Η επιπολαιότητα με την οποία χειρίζονται θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι άκρως ανησυχητική. Είναι αυτό το πολύ ωραίο έργο. Το λέω πολύ ωραίο γιατί παίζεται χρόνια και κόβει εισιτήρια. Που όταν είναι στην αντιπολίτευση λένε άλλα και όταν έρθουν στην κυβέρνηση πράττουν τα ακριβώς αντίθετα. Με την ίδια ευκολία και την ίδια πιστικότητα υποστηρίζουν και τα μεν και τα δε. Οι ίδιοι άνθρωποι. Χωρίς να νιώθουν τίποτα απολύτως. Γιατί ξέρουν ακριβώς που απευθύνονται. Και δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν και μια δουλειά στο κάτω-κάτω. Είναι και ο κόσμος από κάτω που καταναλώνει και θέλει. Τη μία φορά να ακούει τον Άδωνη, τον Κουμουτσάκο, τον Κικίλια, την Ντόρα και άλλους φαντάζομαι, εδώ κάποιους διαλέξαμε από το σωρό, να λένε ότι δεν είναι καλό να γίνουν τα 12 μίλια, να αυξηθούν στην Δύση, γιατί αυτό επηρεάζει την Ανατολή, και μετά να υποστηρίζουν και οι ψηφοφόροι και ο λαός από κάτω. Είναι πολύ καλό αυτό που έγινε, χωρίς να θυμούνται το προηγούμενο επιχείρημα. Αυτά ήταν παλιά, γιατί έχουμε και μια δήλωση φρέσκια της Ντόρας Μπακογιάννη για αυτά που γίνονται τώρα στο Αιγαίο. Σε σχέση με το όρο τσες, εσείς, κυρία Μπακογιάννη, θεωρείτε όπως ο κύριος Διακόπουλος, ο οποίος απεπέμφθη από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι το Oro Trades έκανε ή δεν έκανε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω αν έκανε έρευνες ή όχι. Και δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι τεχνικός. Υπάρχουν τεχνικοί που λένε ότι με αυτή τη φασαρία σεισμογραφικές έρευνες δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι από την ώρα που έβαλε καλώδια κάτι έπιασε. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει και στη φάση αυτή. Διότι όπως ξέρετε νομικά, αυτό που θα είχε μείζωνα σημασία είναι εάν υπήρχε γεωτρύπανο και πατούσε την υφαλοκρηπίδα. Και η μία φάση φέρνει την άλλη φάση. Δεν έχει σημασία τώρα τι κάνει, αλλά τι θα κάνει στην επόμενη. Αυτά τα πολύ ωραία που λένε και που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε. Απλά εμείς εδώ λόγω δουλειάς τα σταχυολογούμε και έχετε και εσείς τη μεγάλη χαρά να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τα παγουρίνια. Να γυρίσουμε λίγο στην Κεραμέως, υπουργός παιδείας, μετά τις μαζορέτες. Μάλλον πριν τις μαζορέτες είναι τα παγουρίνια και μετά είναι οι μαζορέτες. Γιατί τα λέμε παγουρίνια? Γιατί έτσι τα πω Τσίπρας. Και προφανώς όταν μειώνεις τους εκπαιδευτικούς, για να βγει το ισοζύγιο πρέπει να αυξήσει τους μαθητές ανά αίθουσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ λοιπόν πολύ μεγάλες οι ευθύνες. Και δεν μπορούν αυτές οι ευθύνες να αντιμετωπιστούν με διάφορα επικοινωνιακά τρίκ, όπως το να βάζουμε κάποιους ιδιώτες να βάζουν χρήματα για να παίρνουν στα παιδιά παγούρια, για να έχουν το δικό τους νερό. Λες και τα παιδιά μέχρι πρότινος πηγαίνανε σαν τα ζώα και πήραν νερό από τη γάστρα. Και κάνα μοσχαράκι στη γάστρα, όχι μόνο νερό. Αυτά τα ωραία με τα παγουρίνια, τα παγούρια και όλα τα υπόλοιπα, κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Σας αφήνουμε σιγά σιγά γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο Ανδριάννα Ζαρακέλη να μάθουμε γρήγορα γρήγορα τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα σε μία ώρα στον πλανήτη και στην Ελλάδα. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ για την επακούμβηση. Τι πια? Την επακούμβηση. Η επακούμβηση. Με γρίφους μιλάς, γερόντισα. Βρε, γέροντα, το καλοκαίρι δεν είδες με την επακούμβηση της φρεγάτας εκεί του... Α, ναι, τα είχα ξεχάσει, μωρέ, έχουν μπει στο μυαλό μου άλλα. Έλα, Αποστόλη μου, είσαι πολύ ασθενή κοιμή. Είναι αυτό που λέμε πόπο παγουρίνο, έχεις στο μυαλό σου. Το, ναι. Είχες φινωθεί παγουρίνο στο μυαλό μου και σκάλωσα τώρα. Του Ράις, πώς λεγόταν αυτό το πλοίο? Ναι, κάπου. Με την επακούμβηση, ναι. COVID free ή κρούσμα? Ποιος εγώ? Ναι. COVID free, παιδί μου. Δεν παίρνω χαμπάρι. Μπράβο. Εγώ είμαι γνήσιος Έλληνας. Ισχυρό DNA. Με DNA, έτσι. Κάτω από τα βλάκι. Άρα, ναι. Δεν κολλάω. Μ' αρέσει που κάθε χρόνο ξεκινάτε με τον αγιασμό, εσείς και τα σχολεία. Καλά, κάτσε να ξεκινήσω τα σχολεία φέτος. Είμαστε σε αναμονή. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, νέο αγιασμός θα γίνει, αλλά δεν ξέρω αν τα σχολεία θα ανοίξουν. Και έκανε και οι μικίνες δεν ήταν και κάτι σημαντικό, γιατί να μην καούνε. Χρόνια πίσω τώρα, τι ψάχνουμε στις να βρούμε. Οι μικίνες δηλαδή δεν θα μπορούσε τώρα να μια και κάει, κάνει και έτυχε αυτή η αναποδιά. ένα ξενοδοχείο που πάμε. Όχι. Να μπουν ανεμογεννήτριες, να κερδίσουμε και κάτι. Και αν υπάρχουν αντιδράσεις, είναι υπεύθυνη και πρόεδρος για τις αντιδράσεις η αδερφή του Μητσοτάκη. Η πρώην Action Aid. Λοιπόν, να μην μπουν ανεμογεννήτριες. Τα ξένα κανάλια έκαναν έκτακτα δελτία για να μεταδώσουν την είδηση. Και είδηση για τις Μυκήνες. Για την πυρκαγιά στις Μυκήνες, ναι. Τα γαλλικά κανάλια όλα λένε ότι κάει και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ακριβώς αυτό, ναι. Τα ξένα κανάλια μόνο. Ναι. Και εδώ πέρα είναι όλα καλά. Δεν νομίζω ότι έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Σύμφωνα με τα ελληνικά κανάλια, αρπάξανε κάτι ξερόχορτα. Κάτι παλιές πέτρες μαύρισαν. Στο κάτω-κάτω θα τα καίγαμε έτσι κι αλλιώς για να καθαρίσουμε. Δεν θα τα καίγαμε, αλλά θα τα καθαρίζαμε. Ναι. Νομίζω πολεμάνε την κυβέρνηση τα ξένα μέσα. Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω και δεν μ' αρέσουν αυτά. Μου φαίνεται ύπουλο. Εδώ πέρα μπορεί να μην έτυχε, μωρέ. Μπορεί να είχαν στείλει στο λιμάνι του Πειραιά δημοσιογράφους για να δουν πώς επέστρεψαν με κορονοϊό. Και να μην φτάσανε για Μυκήνες. Να μας ενημερώσουν για την υπέρκομψη Μαρέβα και για τον Κούλι που έχει σώμα λαμπάδα. Α, μην με ανάβεις τώρα. Έλα, γεια. Καλώς μας ήρθες. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μοίρας της περισυλλογής. Τι θα περισυλλέξουμε. Γιατί έχουμε πήξει από δεξιά όλα τα κανάλια. Πώς. Όχι, δεν μιλάς πάνω μου. Έλα, όχι. Λέω πήξει από όλα τα κανάλια από τη δεξιά, οπότε έχεις μια αριστερή φωνή. Κάτι είναι και αυτό. Ποια είναι η αριστερή φωνή. Η δικιά σας. Έλα, καημένε τώρα. Αυτά έχουν ξεπεραστεί παλιά. Τι παλιά, όχι. Είναι καινούργια πάντα. Ναι, εντάξει. Υπάρχει πάντα αντίδραση και πρόοδο σε όλα τα ζητήματα. Το ξέρεις ότι όσοι δουλεύαν σεζόν φέτος τον έχουν πιει. Γενικότερα όλοι τον έχουν πιει, ναι. Όλοι τον έχουν πιει, αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, αυτό που θέλω να πω και θα το θίξω, θα σου στείλω και mail βασικά για την εργοδοτική αυθαιρεσία φέτος. Μιλάμε. Εντάξει, Πιανού. Η εργοδοτική αυθαιρεσία στα νησιά. Ναι. Μιλάμε, είναι τσόντα η φάση. Αποκλείεται. Δηλαδή, πάει... Μα δεν τους κολλάγανε ένσημα. Για μα να... δεν τους είχαν όλα τα μέτρα. Δεν προστατεύσανε τους εργαζομένους τους. Από τον COVID δεν τους κάνανε τεστ δωρεάν με δικά τους έξοδα. Τι όμορφα αυτά που λες. Τα λέω ωραία. Είμαι μπαγάσας. Φίλες μου, έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο από εργοδότη. Υπάρχει και κατοκελία, θα βγει. Είναι και λίγο μπαγάσο ο φίλος που έκατσε και τις έφαγε. Βασικά πέσανε μπράβοι και τέτοια. Γι' αυτό. Α, είχε και τα παιδιά τα καλά. Μάλιστα. Είναι αυτά τα ωραία. Είναι σαν και αυτά που κατεβήκανε τώρα με την Γιούσεφ. Αυτά τα παιδιά. Τα φασιστοπαιδιά. Αυτά που λέει φασιστάκια μου. Αυτά. Ναι, υποθέτω ότι έχουν κάποια σχέση με την εστίαση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, γουρούνια είναι κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι. Έχουν σχέση με την εστίαση έξω. Από την εστίαση όμως φυλάνε τις πόρτες της εστίασης.